หลวงตาพาทำบุญประชาชนคนทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวจำนวนมากที่เชื่อในบุญกุศลที่หลวงตาพาทำและมีศรัทธาเต็มเปี่ยมจึงไม่มีใครตระหนี่ไม่มีใครเสียดายต่างมาร่วมทำกองบุญใหญ่กับหลวงตามีมากมีน้อยก็ถวายร่วมบุญกับท่านตามกำลังไม่ให้เดือดร้อนกับตัวเองและครอบครัวหลวงตาสอนให้เรารู้จักทำบุญมีการจัดสรรปันส่วนส่วนไหนไว้ใช้ส่วนไหนไว้เก็บส่วนไหนไว้ทำบุญท่านสอนให้รู้จักคิดรู้จักทำไม่ให้ใครต้องเดือดร้อนในการดำรงชีพจากการทำบุญเรื่องบุญเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลมีคนที่ไม่เชื่อและไม่ศรัทธาในเรื่องการทำบุญมีความสงสัยว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรบางก็คิดว่าตัวเองไม่มีเงินพอที่จะบริจาคทำบุญทำบุญไปแล้วจะเอาอะไรกินเพื่อนผมหลายคนก็คิดเช่นนั้นแต่เมื่อได้ทำตามคำแนะนำของหลวงตาแล้วผลที่สนองกลับมาทำให้เขามีงานมีเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่องไม่ขาดหายเลี้ยงตัวเองได้ตามอัตภาพโดยไม่ลำบากยิ่งทำออกไปยิ่งไหลกลับมาราวสายน้ำที่ไหลต่อเนื่องทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเข้าไปที่วัดป่าบ้านตาดหรือสวนแสงธรรมเพื่อกราบหลวงตาผมได้พบผู้คนมากมายซึ่งต่างตั้งใจมากราบหลวงตาและฟังธรรมมีทั้งชายและหญิงต่างอายุต่างฐานะต่างนิสัยแต่ทั้งหมดมารวมกันอยู่ในศาลาและตั้งใจฟังคำสั่งสอนของท่านรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งเดียวผูกพันกันด้วยกำลังศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงตาอย่างมั่นคงยกให้ท่านเป็นผู้นำทัพศรัทธาธรรมเป็นมหาบุรุษของกองทัพธรรมที่บริสุทธิ์นำเราไปสู่ภพภูมิที่ดีที่สวนแสงธรรมทุกๆเช้าและเย็นที่หลวงตาท่านอยู่กรุงเทพจะมีคนถือขันใบใหญ่เดินปนอยู่ในกลุ่มคนปากพร่ำบอกบุญกับผู้คนในศาลามีอีทคนหน้าศาลาออสหรือผู้บอกบุญอื่นอีก 2-3 คนก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนและบางวันก็อาจจะเป็นผู้ชายผู้คนต่างร่วมทำบุญมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของแต่ละคนจึงเป็นการลดจำนวนคนที่จะเข้าไปถวายเงินและสิ่งของกับหลวงตาโดยตรงเป็นการผ่อนสังขารท่านไม่ให้ต้องนั่งอยู่อย่างยาวนานคนถือขันพวกเนี้ยมีจิตใจที่ดีปรารถนาให้ทุกคนได้ทำบุญกันอย่างทั่วถึงอีกทั้งจะได้ถนอมธาตุขันขององค์หลวงตาไว้มิให้ท่านต้องตรากตรำจนเกินไป